3. ปัจฉหนวานปฏิโลมบุคคลเอกมูลกนัย165อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่ละกามราคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละมานานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละกามราคานุสัยแต่ไม่ใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่ละกามราคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละอวิชชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละกามราคานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละอวิชชานุสัยแต่มิใช่ละกามราคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัย166อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรรคไม่ใช่ละปฏิคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละปฏิคานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละมานานุสัยแต่มิใช่ไม่ละปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัย เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่ละปฏิฆานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยแต่มิใช่ไม่ละอวิชชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละอวิชชานุสัยแต่มิใช่ไม่ละปฏิฆานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละปฏิฆานุสัย167อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละมานานุสัยแต่มิใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละมานานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่168อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่169อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่ละอวิชานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละอวิชานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยแต่ก็มิใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัย170อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละภวะราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่เอกมูลกนัยจบทุกกะมูลกนัย

บุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและมานานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยติกะมูลกนัยจบจตุกะมูลกนัย173อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและปฏิฏฐานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมักไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและทิฏฐานุสัยแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยละจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย174อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิสัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยและมานานุสัยแต่มิใช่ไม่ละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละอวิชชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยปัญจกะมูลกนัยจบฉกะมูลกนัย175อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละอวิชชานุสัยบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่ละอวิชชานุสัยกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคไม่ใช่ละอวิชชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่ละอวิชชานุสัยและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยชักกะมูลกนัยจบปฏิโลมโอกาสเอกมูลกนัย176อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละปฏิคานุสัยในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิสัชนาในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละมานานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละมานานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละวิจิกิจฉานุสัยในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละภวราคานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละภวราคานุสัยปฏิโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาในเวทนาสองในกามธาตุบุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่มิใช่ไม่ละกามราคานุสัยในทุกขเวทนาและในสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์บุคคลไม่ใช่ละภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่ละกามราคานุสัยอนุโลมปุจฉาบุคคลไม่ใช่ละกามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็ไม่ใช่ละ

วิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิจัชนาใช่ฉักกะมูลกนัยจบ